frumusețea ta. Ești ceva de nu se poate, mai nebună decât toate, mai nebună decât toate. N-am văzut în viața mea așa ceva, o puștaică să aibă frumusețea ta. Ești ceva de nu se poate, mai nebună decât toate, mai nebună decât toate. M-a scos din minț, tu m-a scos din minț, pe cuvânt că vine să te fur de la părinți. Și dacă mi se pune pata odată, îi las pe ai tăi fără fată. M-a scos din minț, tu m-a scos din minț, pe cuvânt că vine să te fur de la părinți. Și dacă mi se pune pata odată, îi las pe ai tăi fără fată. Mai nebună decât toate. M-a scos din mist, tu m-a scos din mist.